Narcisa, Bobby Minune, Signoris, venim cu cea mai nouă melodie dedicată special din partea impresarului nostru Cătălin Rotaru pentru Freddy Tupeu, Barosanu Spanie. Eu sunt un om calificat, am talent cu nimeni.